Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Lehül hamdü kema yenbeği li celali vecihihi ve li azimi sultanih. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَعْدُ فَعْلَمُوا اَيُّهَا الْإِخْوَانِ فَاِنَّ اَفْضَلَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورُ مُحْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَثٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ وَسَاهِبَهَا فِي النَّارِ وَبِالسَّنَدِ muttasili ilen nebiye sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal helakü ümmeti fil kitabi velleben emmel kitabu fe yekraunel kur'ane ve yeteevvelune ala gayri tevilih ve yuhibbunel lebene fe yebdune fe yedaunel cemaati vel cuma'i sadaka Resulullah fima kal ev kema kal. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi dünya ve ahirette üzerinize olsun. Rabbimiz Teala saadeti dareyine sizleri ve bizleri nail eylesin. Efendimizin şefaatine, iltifatına mazhar eylesin. Ahirette kendisine komşu eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet okuyup izahına geçmeden önce, ona olan sevgimizin, saygımızın, bağlılığımızın, ümmetliğimizin bir nişanesi olmak üzere ve onun cümle pak âlinin ve temiz ashabının, etbaının ruhlarına, kendisine hüsnü ittiba eden, kıyamete kadar gelecek olan kimselerin ruhlarına, sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullah ve mukarrabinin ve haseten ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan verese-i enbiya, saadat ve meşayih turku aliyemizin ervahına, sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmain hazaratından, kendisinden feyze aldığımız hocamız Muhammed Said Kutbi İbni İbrahim el-Burusevi hazretlerine kadar silsilemizden güzeran eylemiş zevat-ı muhteremenin ve halifelerinin, müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına, okuduğumuz, istifade ettiğimiz hadis-i şeriflerin bu kitapta toplayıcısı olan Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi hocamızın ruhuna, bu hadislerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan hadis alimlerinin ve ravilerin ve basanların, yayanların ruhlarına, bu beldeleri, canlarını, mallarını ortaya koyup Allah yolunda dine hizmet etmek aşkıyla çarpışıp fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, salihlerin ruhlarına hediye olsun diye, cümle hayratu hasenat sahiplerini ve hasseten bu camiyi evvela bina etmiş olan İskender Paşa'nın, sonra bu caminin yaşamasına ve bu ana kadar ayakta durmasına, hatta gelişip güzelleşmesine, genişlemesine, az ve çok candan yardım etmiş ve hizmetine koşturmuş olanların, kendilerinin ve geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun diye ve uzaktan ve yakından şu hadislere şevkinden, Peygamber Efendimiz'e sevgisinden, muhabbetinden, bağlılığından şu hadis meclisine koşup gelen siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun. Kendileri de bizler de Rabbimizin rızasına uygun ömür sürelim ve huzuru Rabbil İzzet'e sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Okuduğumuz hadis-i şerifler Ramuzul Ehadis isimli hadis kitabının 455. sayfasındadır. İkinci hadis-i şeriftir. Mukaddimede metnini okuduğum hadis-i şerif, Ukbetübni Amir radıyallahu anh'den rivayet edilmiş olan Ahmed İbni Hanbel'de ve İbni Hibban'da bulunan bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, helaki ümmeti fil kitabi velleben, benim ümmetimin mahvolması, helak olması Kur'an ve süt yüzünden olacak. Tabii meraktan çatlıyorsunuz. Nasıl olur da Kur'an'dan helak olur, sütten nasıl olur da helak olur diye. Tabii Efendimiz izah buyurmuş arkasından. Emmel kitabı. Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den helak olmaları sebebi ne gelince onu açıklayayım demek istiyor Efendimiz. Feyakra'un el Kur'an, ümmetimin şaşkınları Kur'an'ı okurlar. Ve yeteevvelûne alâ gayri tevilihi. Nahak yere tevil ederler. Manasını başka tarafa çekerler. Başka tarafa çekerler. Teviline kalkışırlar. Allah'ın kelamı şu manaya geliyor, şöyle oluyor diye teviline kendileri cüret ederler, kalkışırlar ama yersiz, hatalı, yanlış istikamete şey yaparlar. Tevil ederler. Çünkü وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ Allah-u Teala Hazretleri Nazm-ı Celil'inin muradını, manasını kendisi bilir. Kullarından da bildirdiği, öğrettiği arif, kamil, ileri alimler bilir. Öyle eline gelen iki paralık Arapça bilmekle bu kitabı anlayamaz. Bu kitabın derinliklerine eremez. Bu kitabı kerime eğildikçe insan, üzerindeki manaları anlamaya çalıştıkça, dibe daldıkça daha derinleşir. Daha derine indikçe daha derinleşir. Dibini bulmaya imkan bulamaz insan. O halde haddini bilmeli, boynunu bükmeli. Konuşurken büyük alimlerin sözlerini iyice okuyup da bu Kur'an-ı Kerim'in tefsiri hakkında onların bildirdiği şeyleri iyice öğrendikten sonra iyice ihtiyat ile aman bir hata etmeyeyim, Rabbimin kelamını tahir etmeyeyim, bozmayayım, yanlış bir mana vermeyeyim diye efendim çok dikkat etmek lazım. Bir kere ehil olmayan hiç karışmamalısı lazım bu işe. Herkes hoca. Yahu Arapça bilir misin? Anlamaz. Din ilimlerinde bir nasibin var mı? Okudun mu? Okumamış. Mühendis, doktor, hukukçu. Yahu sen mühendis olursun ama müfessir olamazsın ki. Hukukçu olursun ama meal yazamazsın ki. Efendim ben işte Lügat-ı Naci kitabını önüme alıyorum. Oradan bakıyorum kelimelere, manasını anlıyorum. Benim kafam çalışır. Senin kafan çalışır ama eğri büğrü çalışır. Herkesin bir kafası çalışıyor. Herkesin bir tarafa çalışıyor. Kimisinin şeytanata çalışıyor, kimisinin rahmani tarafa çalışıyor. Yani kafası çalışmıyor diyen yok. Delinin de çalışıyor. Ama efendim şeyi Huni'yi kafasına şapka diye geçiriyor. Deli çünkü. O şapka değil, biraz şeklini benzettiği için Huni'yi kafasına öyle geçiriyor. O da öyle şey yapıyor. Allah'ın kelamı oyuna gelmez. Onun için burada herkes haddini bilmeli, çizgisinde durmalı. Daha öteye gitmeye kalkışmamalı. Giderse ne olur? Helak olur. Helak, helakine sebep olur. Allah'ın kelamına dikkat etmek lazım. Onun için bizim gibi avamdan olan insanlar büyük alimlerin yazmış olduğu, dinimizi iyice hazmetmiş olan, iyice ömrünü verip de anlamış olan insanların anlattığı kitapları okumalı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i anlamak kolay bir iş değildir. Şey gibidir, yani anayasayı okumak gibidir. Ona da benzemez ya, yani anayasayı okuyup da ne anlayacak hukukçu olmayan bir insan? Al sana sicilli kavanin kitabını hediye ettim. Ne yapayım hocam ben onu? Avukat olsam anlarım. Bir sürü cilt peş peşe. Oku babam oku. Bir şey anlaşılmaz. Erbabı anlar. Onun için bu işte erbabına bırakmalı. Yani dişçi diş doktoru olmazsa polis takip ediyor. Doktor tıp fakültesi mezunu olmazsa polis takip ediyor. Mühendis eğer hakikaten mühendis değilse tasdikten geçmiyor rapor, şey plan. Bakıyorlar altında mühendis odasına kayıtlı bir mühendisin numarası, imzası, sicili yazılı mı? Yazılıysa planı öyle kabul ediyorlar. Hani Karadenizli bir ustabaşı bile yapsa planı gene gidip bir mühendise gösteriyor, onun imzası olmadan şeyden geçmiyor. Peki bu Allah'ın kitabına niye ne cüret cesaret? Herkes böyle önüne gelen bir şey söylüyor. Efendim içkinin bilmem azı ziyan etmezmiş de çoğu ziyan edermiş de bilmem faiz Kur'an-ı Kerim'de geçmiyormuş da riba geçiyormuş da riba başkaymış da faiz başkaymış da efendim işte Allah insanın kalbine bakarmış da bilmem işte kalbi temiz olursa dışı nasıl olursa olsunmuş da sen dur bakalım, bunların hepsi yanlış. Zaman sana uymazsa sen zamana uyman lazımmış da filan. Dinimiz hiç öyle değil. Dinimiz her şeyi, insanın ruhi, bedeni, maddi, manevi her şeyine bir tarif getirmiş. Bir hududu çizmiş, ölçü getirmiş. Efendim zaman sana uymazsa sen zamana uy. Yani haram olan her şeyi yap. Öyle şey olur mu? Allah'ın haramlarını helal etmeye kimin selahiyeti var? Efendim işte azıcık içiversem ne olur? Koca profesör bana öyle diyor. Yani diyor ben diyor Ramazan bayramında arkadaşımın evine gitmişim. Azıcık bana likör ikram etmiş. Azıcık içiversem ne olur? Haram olur. Günah işlemiş olursun. Azıcık. Ya Peygamber Efendimiz buyuruyor sen okumamışsın. Başka sahada profesör olmuşsun. Çoğu sarhoş eden bir şeyin azı da haramdır. Taşıması da haramdır. Sunması da haramdır. Yo ben kurnazım kendimi sunmuyorum. Hizmetçimi çağırıyorum. Al evladım bunu misafire sun diyorum. Sundurmak da haramdır. Öyle şey yok. Yani her tarafını dinimiz yerli yerince tarif etmiştir. Herkes bir şey... Şimdi bizim oralarda öyle anlatayım. Başka nasıl anlatayım? Kedi enciğini yiyecek. Yeni doğmuşlar, gözleri şey yapmıyor falan. Yiyecek, fareye benzetirmiş. Tabii yavrusunu yemek doğru bir şey değil de fare bu falan diye o niyetle yermiş. Herkes dinimizin ahkamını öyle bir şeye benzetiyor, yutuyor. Yani yapacak o haramı da teselli arıyor. Öyle şey yok. Sen Allah'a teslim olacaksın. Ya Rabbi ben senin hükmüne razı geldim. Ben senin kulunum. Senin dinini sevdim. Ahkamına tabiyim. Haram dersen bırakırım. Helal dersen yaparım. Her şeyimi senin şeyine göre tanzim ederim demesi lazım. Onu demedi mi iyi Müslüman olmaz zaten. Kendi başına buyruk. Hatta eski büyüklerden birisi diyor ki derviş üç çeşittir. Kendisi şeyh de üç çeşittir diyor derviş. Birisi müridi mutlak, birisi müridi mecazi, birisi müridi mürted. Müridi mutlak nedir? Efendisi, hocası ne derse aynen yapıyor. Tamam, usulüne uygun çalışıyor. Vazifeleri yerli yerinde intizamlı yürütüyor. Tamam, müridi mutlak. Tamam. Müridi mecazi zahirde hocasına bağlı ama aslında kendi keyfine bağlı. Kendi keyfininden. Yani hocası bir şey söylese 1000 tane cevap verir. 10 tane bahane bulur. Ya dediğini yapmaz, demediğini yapar. O mecazen diyor ya derviş ama aslında değil. Filan diye böyle şey yapıyor. Bizi Allah mecazi Müslüman etmesin. Hakiki Müslüman etsin. Yani teslim olduk mu? Müslim teslim olmuş demek. Kendisini Allah'a teslim etmiş. Yani askerlik şubesine gitmiş de tamam ben askere geldim teslim oldum demiş gibi. Kendisini Allah'a teslim etmiş. Zaten teslimiz de zaten çıkamayız da hükmünden dışarıya. Yani ya Rabbi senin her hükmüne razı geldim demiş olması lazım insanın. Bunu demiyor. Kendisi bir yol tutturmuş. Bir felsefe benimsemiş. Nereden aldın bu felsefeyi? Fransız filozofu falancadan, Alman filozofu falancadan. Tüh sana yazıklar olsun ya Allah'ın kelamı varken başka filozofun lafı mı olur? Onlar aciz naçiz insanlar. Ama çok güzel felsefe hocam. Onun bir yerden bir patlağı çıkar. Bir yerden bir zarar çıkar. Adamların doğru düzgün olurdu halleri. Perişan. Avrupa'ya gittiğimiz zaman görüyoruz. Yani bu beşeri akıllar her birisi bir tarafa götürür insanı ama insanlığı mutlu edememiş, didişmişler durmuşlar. Komünizmi de Avrupa felsefecileri çıkartmadı mı ortaya? Onların her birisi her asırda yeni bir felsefe çıkartır ortaya. Birisi vitaminler vücuda lazımdır der, ötekisi hayır vücuda zararlıdır der. Herkes bir şey söyler. Değişmeyen gerçekler Allah'ın kelamında. Allah'ın ahkamında. Onun için Allah bizi hakiki Müslüman etsin. Yoksa öyle mecazi Müslüman. Müslüman görünüyor da içinden Müslüman olmayan veyahut kendisi Müslüman sanıyor da aslında Allah'ın kapısına girmeye efendim kabule şayan olmayan insanlardan etmesin. Şimdi bunu anladık. İzah etti Efendimiz. Kur'an'ı demek ki kendi kafasına göre tevil edenler öyle helak oluyorlar diye. Bir de sütten helak olmak. O ne? Sütten insan helak olur mu? Süt faydalı bir şey değil mi? O neymiş? Ve yuhibbune lebene feyebdune feyedaunel cemaati vel cumai. Sütü severler, süt güzel, yoğurt güzel, kaymak güzel, efendim hoş bir şey. Yani her zaman hoş. Bu devirde de güzel, o devirde de beğenilen bir şey. Efendim, sütü severler bırakırlar şehirleri, yani badiyelere, yani develerin olduğu oraya göre, develerin olduğu, sürünlerin olduğu şehirden uzak yerlere giderler. Feyedaun, bırakırlar, terk ederler. El cemaati vel cumai, cemaatleri terk ederler, cumaları terk ederler ve öyle helak olurlar. Bakın ne kadar mühim bir yere işaret geldi. Ne kadar mühim bir yere. Yani sütü severler, çıkarlar yaylalara, kırlara, bayırlara, çayırlara, cemaatleri terk ederler, cumaları terk ederler, ana gruptan koparlar, öyle helak olurlar. Demek ki Peygamber Efendimiz bize şeyi tavsiye ediyor, cemaati tavsiye ediyor, birliği, beraberliği tavsiye ediyor. Demek ki cuma namazları kılmayı tavsiye ediyor. Demek ki Müslümanların dağların başlarına firar edip vazifelerden kaçıp cemiyetleri, cemaatleri yardımsız bırakmasını istemiyor. Müslüman vazifeli bir insandır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri bize bildirmiş ki küntüm hayra ümmetin uhricet linnâsi te'murûne bil ma'rufi ve tenhevne anil münkeri ve tücahidûne fî sebilillah. Siz en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlar için çıkartıldınız, ortaya konuldunuz. Emri maruf yaparsınız, nehyi münker edersiniz, Allah yolunda cihat eylersiniz. Demek ki bizi Allah vazifeli insanlar olarak göndermiş yeryüzüne. Aman öteki zıpırlar, her birisi bir günaha dalıyor. Ey benim has kullarım, siz dine bağlı olun, dini öğretin, öğrenin, yayın demiş oluyor. Emri maruf yapın, iyi şeyleri tavsiye edin, destekleyin. Bu kadar zıpır insanlar arasında bir Allah yolunda böyle insanları doğru yola çeken, götüren insanlar olun siz. Onları çağırın doğru yola. Nehy-i münker yapın. O zıpırlar kimisi müstehcenliği sever, kimisi içkiyi sever, kimisi kumarı sever, kimisi haksızlığı sever, kimisi rüşveti sever. Siz öyle yapmayın da kötülükleri engelleyin. İyilikleri destekleyin. Yapın, yaptırın, yapılmasını teşvik edin, kötülükleri engelleyin. Allah yolunda cihad edin diye bize vazife vermiş Allah. Şey bu. Vazifemiz bu. Yani böyle gayesiz salma bırakıp verilmiş değiliz. Başıboş değiliz. Bizi Allah yeryüzünde Müslümansak vazifelendirmiş. Müslüman değilsek, değilse insanlar Müslüman değiliz diyorlarsa, o zaman Müslüman olmayan cennete girmeyecek. Ahireti mahvolur. Dünyada istediği yola gider ama Müslümansa Müslümanlığını bilecek, vazifesi var. Keyif çatamaz. Efendim yan gelip yatamaz. Bana ne, neme lazım diyemez. Aldırmazlık edemez. Yüreği sızlayacak, ürperecek, korkacak Allah'tan. Rabbim bana bu zamanı sorar. Niye bu hususta şu hayrı işlemedin, neden şu şu şu vazifeleri yapmadın diye sorgu suale maruz kalırım da cezalara uğrarım. İlahi tokatlar gelir, şamarlar iner yüzüme. Aman ben vazifemi bileyim de hak yolda çalışayım diyecek. Müslümanın mantığı böyle çalışacak. Bizim arkadaşlarımızdan bir tanesi bir kasabada vazifeli. Çalmış bir zenginin kapısını tak tak tak tak tak. Geç bir vakitte kendisinin de unvanı var, rütbesi var, şeyi var, üniforması var, şeyi var. Oranın yüksek bir şeyi yani adamı. Kapıyı çalmış, bakmış öyle adam inmiş. Hayrola demiş gecenin bu vaktinde. Yani telaşlanmış karşısındaki büyük adamı görünce. O da sormuş ne yapıyorsun? Hiç, istirahat ediyorum. Ya yatılacak zaman mı demiş. Yürü, iş yap, çalış, çabala, bak hizmet bekleyen bir sürü saha var. Efendim kim yaparsa yapsın. Yok. Hırsızı, arsızı, edepsizi şeyi, iyiler kenara çekilirse meydan onlara kalır. İyiler hakim olacak. Faziletli insanlar hakim olacak. Allah'tan korkan insanlar sahip olacak işlere. Takva ile hareket edecekler, haram yemeyecekler, yanlış iş yapmayacaklar, efendim istismarı önleyecekler, sömürmeyi önleyecekler, hayrı tutup yapacaklar, efendim şerri şey yapacaklar, zayıfın ezilmesine mani olacaklar, efendim kavinin zorbalık yapmasına mani olacaklar, cemiyet gülgülüsen olacak, intisama girecek. Hak, haklı olan anla açık yürüyecek, hak hakim olacak. Şeyin bu, yani Allah'ın bize yüklediği vazife bu. Her yerde, dünyanın her yerinde vazifemiz bu, omuzumuzda. Müslüman olduk mu bu vazife, bu sorumluluk oluyor. Efendim, benim öyle aklım öyle şeylere ermez. Ben et diye, süt diye, tatlıya karışmam. Çekilirim kenara. Bir de güzel manzaralı bir yer olursa, biraz da bir güzel bir maaşım gelirse, yerim, içerim, yan gelir yatarım. Çok büyük vebale uğrarsın. Çok büyük vebale olur. Elinden geldiğince malınla, canınla, dilinle, kaleminle emr-i maruf yapacaksın. Nehy-i münker yapacaksın. Bu dine hizmet edeceksin. Allah'ın kullarını cehenneme düşmekten geri çevirmeye çalışacaksın. Hak yola irşad etmeye çalışacaksın. Efendim, ortaya bir hayır koymaya çalışacaksın. Çünkü hayrun nas enfa'uhum dinnas. İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olanıdır. Hiç faydası olmayan ot gibidir. Ve vebali vardır. Çalışmadığı için Allah boş zamanını niye değerlendirmedi diye mutlaka sorar. Bilin ki sorgu sual vardır. Vazifenizi idrak edin, çalışın. Demek ki ne buyurmuş, bir kere daha hatırda iyi kalsın, herkese de söyleyin diye bir kere daha mealini zikredelim. Ahmed İbni Hanbel, ki Hanbeli mezhebinin imamıdır. Bu hadis kitabının kendi kitabına o yazmış, yani oradan hatırınızda kalsın. Benim ümmetimin helaki Allah'ın kitabı olan Kur'an ve süt konusunda olacak. Kur'an kitap konusunda şöyle olacak. Kur'an'ı okuyacaklar. Onu tevilinin asıl manasının gayrı yöne tevil etmeye yeltenecekler. Yanlış manalara çekiştirmeye çalışacaklar. Oradan helak olacaklar. Sütü sevecekler. Terk edecekler şehirleri, yerleşme merkezlerini, hizmet sahalarını efendim. Gidecekler yaylalara efendim. Cemaatleri bırakacaklar, efendim cumaları terk edecekler, günahlara girecekler, sevaplardan mahrum kalacaklar, öyle helak olacaklar. Şey yok, yani bizim işimiz, Müslümanın işi cemaatledir, toplulukladır, topluluğa yöneliktir. Öyle Rabbena hep bana deyip kenara çekilip şey yapmak yok. Gelelim ikinci hadisi şerife. Helekel müksirun. İlla men kâle bil mâli hâkezâ ve hâkezâ ve hâkezâ ve hâkezâ ve kalîlüm mâhüm. Bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Taberani'de var, Ebu Said el-Hudri hazretlerinden rivayet edilmiş, başvileri de var. Helekel müksirun, çok mal devşiren, toplayanlar helak oldu. Para biriktirenler, mal biriktirenler helak oldu. Helak olacaklar demek. Helekel müksirun, helak oldu diyor ama yani mazi sigasını kullanması Arapçanın şeyi, dil zevkine göre yani helaki muhakkaktır demek. Muhakkak helak olurlar demek. Helak olacaklar demiyor, helak oldular diyor. Yani helak oldu bil demek o. Böyle giderse helak oldu say sen onları demek. Helak oldu kimler? Müksirun, mal çoğaltanlar, para çoğaltanlar. İlla istisnası var. Men kâle bil mali hakeza ve hakeza ve hakeza. Malıyla şöyle şöyle şöyle deyip de hani paramın bir kısmını al sana verdim, al bir kısmını şu hayra verdim, al bir kısmını şu tarafa verdim diye, hadi şu cami yapına, şu hayır işine, şu fakire diye böyle verenler müstesna. Ve kalilüm mahrum. Onlar da ne kadar azdır. Ne kadar azdır onlar da. Bu paracıkları toplar insan, mezara götür. Harcayamaz. Sever. Kimsenin olmadığı zaman da açar kesesini, altıncıklarını sayar. 1, 2, 3, oh, 20 oldu, 30 oldu, 40 oldu. Tekrar torbasına doldurur, sandığın içine koyar bir de. Harcayamaz. Yiyemez. Kendisi de yemez. Efendim, ötekilere kalır. Böyle var. Çok insanlar var. Ama efendim, Peygamber Efendimiz'in hayatına bakacak olursak, sahabe-i kiramın hayatına bakacak olursak, ellerinde para tutmamışlar. Ebu Zerr-i Gıfari Hazretleri'ne halife çıkartmış, 4000 altın vermiş, ertesi gün gene para yok yanında. Öbür her tarafa dağıtmış, şey yapmış, tamam, 4000 tane altın. Az değil. Uygun görmezmiş para biriktirmeyi. E yarın ne yapacaksın? Yarın bugün veren yarın da verir. Öyle demişler. Biz diyemiyoruz şimdi. Yani biz diyemiyoruz, saklamak, hayra sarf etmiyoruz. Ama çok yaygın bir hastalık, şerre sarf ediyoruz, zevke sarf ediyoruz, şeytana sarf ediyoruz, nefse sarf ediyoruz. Bütün şey olarak, halk olarak, fakiri de zengini de. Köye gittim ben, dediler ki hocam, artık köyde de altın maltın kalmadı. Eskiden kadınların bilezikleri olurdu, kollarında altın sermaye, boyunlarında beşi bir yerdeler olurdu filan. Kalmadı. Gitti dediler. Ne oldu dedim? Renkli televizyona gitti dediler. Televizyonun siyahına bile razı değil, illa renkli alacak. Keyif, sevgi. Gazino ayağına geliyor. Gazinoya gitmesine lüzum kalmıyor. Kelepir diyor şimdi. Gazinoya gitsem diyor, şu kadar para vereceğim diyor. Burada diyor, karşımda hanendesi var, sazendesi var, çalgıcısı var, türkücüsü var. Her çeşidi var. Oh, evim gazino oldu diyor. Ne oldu? Evin gazino oldu. Parasını veriyor. Efendim, renkli renkli seyrediyor. Müslümanlık nerede kalıyor bilmem. Efendim demiş bir tanesi, düğmesi elimizde değil mi? Müstehcen bir şey oldu mu, açık saçık bir şey oldu mu şıp kapatırız. Hocamız bir celallenmiş, bir kızmış böyle söyleyen, o da sakallı hocalık yapan bir kimse bu söz söyleyen. Evinde televizyon var, televizyonun zararını söyleyince hocamız demiş ki hocam işte yani anahtarı elimizde değil mi? Çıp çeviririz, kapatırız. Şöyle bir doğrulmuş hocamız, aslan gibi oturduğu yerden sinirlenmiş yani kızmış. Bunu yapmak için evliya olmak lazım demiş. Kolay mı? Filmin yarısında kapat bakayım göreyim seni. Kapatamaz. Çocuklar başlarlar mızırdanmaya, ötekisi başlar mızırdanmaya. Tam yarısında kaldı baba, ne olursun el öper, yanak öper, bilmem ne öper. İlle hepsi artık üşüşürler hane sahibinin başına. Hadi açın bakalım, açar. Hadi biraz sonra kadın erkeğe sarılır, bilmem ne olur. Hadi bu tarafa bakar. Ne oldu? Niye o tarafa bakmıyorsun? Utandın değil mi? Ama gene utanır, yüzü kızarır, gene geçer. Tabii yüz kızarıklığı hep durmaz ki. Biraz sonra gene geçer. Allah bizi hakiki Müslüman etsin. Amin. Nasıl imtihan ediyor Allah? Nasıl? Hayra para sarf edin. Yok, para yok. Hocam daha mahsulü almadım da şöyle olmadı da bilmem ne de bir sürü laf. Ya hac vazifeni yaptın mı? Daha yapmadım, çocuğu evlendirmedim de bilmem ne de. Ama şey oldu mu? Renkli televizyon oldu mu? Hepsi gitti Avrupa'ya paralar. Hepsi gitti. Altın maltın kalmadı. Boşuna aramasın ilgililer. Yerli finansman kaynağı. Gitti. Helekel rical hine etaetil nisa. Ebu Bekir radıyallahu anh'ten Taberani ve Ahmed İbn Hanbel rivayet etmiş. Kısa bir hadis-i şerif, herkesin hatırında kalır. Helekel ricalu, erkekler helak oldular. Hine itaetin nisa, kadınlara itaat ettikleri zaman. Kadınlara itaat ettikleri zaman erkekler helak oldular. Yani helak oldu belli demek o. İtaat ederlerse helak olmuş bile onları. Neden? Kadınların hiç akıllısı uslusu yok mudur yani? Vardır. Ama ne kadar azdır. Kadın yüzük ister, küpe ister, entar ister, fistan ister, bir tane daha ister, bir tane. Biz de isteriz. Erkekler de ondan aşağı kalmaz ama efendim, kadının zevk tarafı, keyif tarafı, nefis tarafı kuvvetli. Yaratılış icabı öyle kuvvetli. Öyle kuvvetli olduğu için hep duygusal dediğimiz yeni modern tabiri de o tarafa doğru çalışır şeyleri. Şunu da alalım, hadi bunu da yapalım, bilmem ne filan. Erkek Allah'ın rızasını düşünecek, ona göre hareket edecek. Bak deminki meseleye bağlandı. Hanım der ki alalım renkli televizyonu efendi. Hadi bak almayalım. Ötekisi ilk önce biraz nazlanıyor ama içinden de nefis kadın tarafından. O da onu destekler gene. Almayalım. Ama efendi işte çocuklar akşam oldu mu komşunun evine gidiyorlar. İşte gitmesi daha mı iyi? Ne yaptığını bilmiyoruz. Burada dursun da burada seyretsin gözümüzün önünde. Bak nasıl bahaneler bulurlar. Avukatlar bulamaz. Avukatların bulamadığı bahaneleri şeyleri bulurlar. Ötekisi de zaten içinden içi yenik. Nefis içeride düşman. O da yavaşça sesi hayır demesi yavaşlar. Evvelce hayır demişse sonra hayır. Ondan sonra der. Alındığı zaman da herkesler önce seyreder. ön sıraya geçer. Allah, nefis işte bu, insanın nefsi böyledir. Şeytan böyle aldatır insanı, ondan sonra da bir sürü pişmanlıklar olur. Bu devrin hakiki Müslümanını, nefsine hakim olan insanını anlamak için efendim çok uzun imtihana lüzum yok. Dervişleri halvetlere sokarlarmış, uzun meşakkatli işler yaptırtırlarmış. Kısaca soracaksın fıs fıs fıs kulağına, evinde televizyon var mı yok mu? Evinde televizyon var mı yok mu diye soracaksın. Yok diyorsa iyi derviş, tamam, hayır bu tarafa. Var diyorsa Allah ıslah etsin, Allah akıl fikir versin, Allah kurtarsın. Helimmu ilaha da Resulü Rabbil Alemin. Cibriyü nefese fî ru'i inne nefsen len temute hatta testekmile rizkaha. Ve inne ve in ebta'a anha fettekullah. Ve ecmilu fit talebi ve la yahmilenneküm istibta'ur rizku en te'huzuhu bi ma'siyetillahi fe innallaha la yunalu ma indehu illa bi ta'atihi. Huzeyfe İbnül Yeman Hazretlerinden rivayet edilmiş Nese'i'de mevcut bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki helimmu ila haza Resulü Rabbil Alemin. Gelin bak buraya, buraya gelin. Rabbil Alemin'den bana gelen elçi Cebrail nefese fi ru'i, benim içime ilham etti ki Cebrail, vahyetti ki, bildirdi ki enne nefsen len temute hatta testekmile rızkaha, bir kişi, bir nefis rızkını tamamen alıp, işini tamamen, nasibi olan rızkını tamamen yemeden ölmeyecek. Nasibi neyse illa o kadar tayınını, o kadar nasibini yiyecek, görecek de ondan sonra ölecek. Yani nasibini tamamlamadan ölmek yok diye Cebrail bana geldi, bildirdi. Ve in efta'a anha, bu rızk kendisinden biraz gecikse bile yazılı olduğu için gelecek muhakkak. Yani o rızk ona da Allah tarafından, bu kulum efendim bugün yarım kilo kaymak yiyecek diye yazılmışsa o kaymak gelecek o gün. Muhakkak gelecek. Gelmeden ölmez insan. Yazıldığı için gelmeden ölmek yok. Fettekullah ve ecmilu fitterem. Madem hakikat budur, o halde Allah'tan korkun, rızkı isteme yolunda efendim günaha sapmayın diyor Peygamber. Madem ki rızkı neyse insana muhakkak gelecek, o halde Allah'tan korkun da haram yola kaymayın. Nasıl olsa gelecek, merak etme ya. Gidip ille efendim kaymakçının camına bir taş vurup da oradan çalmak filan gerekmez. Şurada dursan sana bir tabakla gelecek o kaymak. Yazılmış. Onun için Allah'tan korkun, rızkınızı isteme yolunu güzel yoldan sağlayın. Ya güzel yoldan olur ya kötü yoldan. Güzel yoldan sağlarsanız günaha girmezsiniz, sevap kazanırsınız, rahat edersiniz. Haram yoldan sağlarsanız gene aynı rızık gelir size. Ama o zaman haram olur, günah olur, cezası olur, burundan fitil fitil gelir. وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اِسْتِبْتَعُ الرِّزْقِ. Rızkın geri gecikmiş gibi gelmesi size, اَنْ تَخُزُوهُ بِمَعْسِيَةِ اللّٰهِ. Allah'a isyan yolundan onu almaya sizi sevk etmesin. Biraz gecikti, karnım acıkmaya başladı, rızık nerede kaldı, gelmeyecek galiba, haramdan sağlayayım diye harama dalmayın. Yani o gecikmedi de sana öyle geliveriyor acelenden. Onu öyle biraz gecikmiş gibi görmen, onu Allah'a günah yoluna, günaha saparak elde etmeye seni sevk etmesin diyor Peygamber Efendimiz. Fe innallaha la yunalu ma indehu illa bi taatihi. Çünkü Allah'ın ecri sevabına, huzuru Rabbil İzzet'te mevcut nimetlere Allah'a ancak itaat ederek de kavuşulur. Yoksa günahlara saptı mı insan ahiret sevaplarından mahrum kalır. Şimdi bu hadis-i şerif ve başka hadis-i şerifler bize çok kesin olarak bildiriyor ki muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri rızkı yazmıştır nasibini herkesin. Bu şunları yiyecek, bunları yiyecek, şunlara sahip olacak, bunlara sahip olacak diye o yazılan rızık gelecek. O bakımdan telaşlanmayın, harama sapmayın. Çalışmadan duralım mı? Hayır. Çalışın diyor Allah-u Teala Hazretleri. Çalışın. Gayret sarf edin. Helal yoldan çalışın, bekleyin. Efendim işte az oldu, çok oldu. O zaten sana ne yapsan o kadar olacak. Ne kadar uğraşsan o kadar olacak. Yani bu kadere inanıyoruz ya, Allah'ın kaderine. O onun bir parçası olarak sana o kadar nasipmiş, o gelecek. Ne yapsan öyle olacaktı. Helaline bakacaksın yani. Helal yoldan kazanmaya bakacaksın. Harama kaymayacaksın. Efendim şu kadar haram şey alırsam, şu kadar şey yaparsam, şöyle bir teşebbüs yaparsam çok daha fazla para kazanırım. Hayır. Çok daha fazla günah kazanırsın ama rızkın değişmez. Çok daha fazla günah kazanırsın ama rızkın değişmez. Onun için rızkı isteyişte güzel yolu seçmeye çalışmak lazım. Her zaman söylediğim bir hadiseyi burada yine nakledivereyim. Biliyorsunuz birkaç defa daha anlattım ama güzel bir şey, yani bu manayı çok güzel ifade ediyor. Hazreti Ali Efendimiz namaz kılacakmış, Küfe Mescidine giriyor. Atını bağlayacak bir yer bulamadığı için oradaki bir adama diyor ki, tut şunun dizgininden, biz namaz kılalım, çıkıncaya kadar bakıver atıma diyor. İçeri giriyor. Namazı kılıyorlar yanındaki maiyetiyle beraber. Dışarı çıkarken de kesesinden diyelim ki 5 dirhem çıkartıyor avucuna. Atı tutuveren adama vermek için hazırlık yapıyor. Ama dışarı çıkıyor, bakıyor ki adam yok. At da yok, adam da yok. Biraz daha bakıyorlar, at ileride, tamam. Atı çalmamış ama atın yanına gidiyorlar, dizginini çalmış atın. Atın dizgini yok, dizginini sıyırmış ağzından, kafasından, almış götürmüş. Demek güzel bir dizgin takımıydı, götürmüş. Hadi git diyor, bir başka dizgin al diyor maiyetindeki adama Hazreti Ali Efendimiz. O da gidiyor, dolaşıyor, biraz sonra elinde bir dizgin sallayarak geliyor, atın başına takacaklar. Bakıyorlar ki eski dizgin, nereden buldun? Satın aldım diyor, yani adam götürmüş, satmış. Ben de çarşıda dizgin ararken aynı dizgini gördüm. Aa, bu bizim dizgin dedim. Az önce bir adam getirdi, sattı 5 dirheme, sattı bana deyince, işte o da 5 dirhemi vermiş, almış şeyden. Bunun üzerine Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, ey cemaat, etrafı kalabalık meraklı toplanmış, ibret alın şu olan hadisede. Ben bu adama 5 dirhem vermek için camiden çıkarken avucuma hazırlamıştım, bahşiş verecektim. 5 dirhem kendisine gelecekti. Ama acele etti, dizgini çaldı, dizgin takımını götürdü, sattı. Kaç para aldı? Gene 5 dirhem aldı. Demek ki rızkı değişmedi ama bekleseydi helalden alacaktı, beklemedi haramdan aldı. Hazreti Ali Efendimizin kesesine dönelim. Hazreti Ali Efendimizin kesesinden 5 dirhem çıkacaktı. Bahşiş olarak çıkacaktı. Bahşiş olarak hazırladı ama bu sefer dükkancıya gitti. Dükkancının kesesine bakalım. Dükkancının kesesi efendim şeyi alırken 5 dirhem verdi. Ondan sonra çalma olduğu anlayınca 5 dirhem aldı. Orada bir şey değişmedi. Yani hiç değişen bir şey yok hiçbir yerde. Sadece öteki adamın edepsizliğinden kazandığı günah var. Başka bir şey yok. Her şey, her hadiseyi buna kıyas edin. Hak yoldan, doğru yoldan, helal yoldan elde etmeye bakın. Bu hadise kulağınıza küpe olsun. Bu hadisi şerifin izahı olarak hatırınızda iyi kalsın. Helalden kazanmaya bakın. Haramdan kazanırsanız ne olur? Burnunuzdan fitil fitil gelir. Kanser olursunuz, hasta olursunuz, çocuğunuz arsız olur, yüzsüz olur, asi olur, söz dinlemez, arabanız kaza yapar, malınız denizde batar, efendim alacağınızı alamazsınız, gene çıkar size. Kesede bir değişiklik olmaz bak, haberiniz olsun. Haramdan alırsınız, kesenin öbür tarafından çıkar gene, haramdan aldığınızın vebali kalır yanınıza. Çektiğiniz öteki şeyler kâr kalır. Onun için Allah'ın Resulü'nün buyurduğuna dikkat edin. Bak Cebrail geldi benim içime, bunu, bu bilgiyi ilham eyledi, vahyeyledi. İnsan rızkını tamamlamadan ölmeyecek. Efendim biraz gecikmede bile olsa rızkını alacak. O halde Allah'tan korkun da rızkı isteyişte güzel yolu seçin. Ve onun biraz gecikti diye sanmanız onun günah yoldan kazanmaya sizi sevk etmesin. Çünkü Allah-u Teala Hazretlerinin indindeki büyük mükafatlara isyan ederek ulaşılmaz. Allah'a itaat ederek, hak yolda yürüyerek, takvaya sahip olarak ulaşılır diyor. Cenneti istiyor muyuz? İstemez miyiz? Bayılıp duruyoruz. Cenneti istiyoruz. Ha, cennete gitmenin yolu helal yemektir. Çünkü bir insan haram yedi mi, o haramdan vücudunda mutlaka bir et hasıl olur. O ete de mutlaka cehennem ateşi yakışır. Onu o cehennem ateşi temizler. Sonra bir insan bir haram lokmayı yedi mi 40 sabah ibadeti kabul olmaz diyor Peygamber. Namazlar da boşa gitmeye başlar. kılıyorum der zaten, bir zaman gelir namazdan da soğur zaten. Kabul de olmaz. O bakımdan bu işin püf noktası, ince noktası, esrarlı noktası helal lokma yemektir. Bu iş dediğim ne? Takva yolu. Allah'ın nimetine, iltifatına mazhar olmak, Allah'ın sevgili kulu olmanın püf noktası, sırrı, anahtarı helal lokma yemektir. Helal lokma yemeden öyle Allah'ın sevgili kulu olunmaz, iyi derviş olunmaz, iyi hoca olunmaz, iyi adam olunmaz, efendim hayırlı evlat olunmaz filan. Böyle gider bu iş. Vallahi ma zale şeytanu ye'külü ma'ahu hatta semma felem yapka fi batnihi şey'un illa ka'ehu. Bu hadis-i şerif Ahmed İbni Hanbel'de var. Yani Hanbeli mezhebinin kurucusu İmam Hazretlerinde var. Müslim'de var, Ebu Davud'da var, Nese'i'de var, Darakutni'de var, Taberani'de var, Müstedrek'te var. Çok kaynaklarını hocamız sıralamış ki Gümüşhaneli hocamız yani sağlam bir hadis-i şerif olduğunu bilsin. Niye? Çünkü bu görünmeyen bir şey olduğu için insanlar acaba diye tereddüt eder. Acaba hurafe mi diye düşünüverir. Hurafe olmadığını, gerçekten kitaplarımızda yazılı olduğunu bilsin diye kaynaklarını iki satır sıralamış. Uzun boylu. Diyor ki Peygamber Efendimiz vallahi, yemin ediyor. Vallahi ma zâle şeytanu ye'külü mâhû. Şeytan onunla boyuna yiyip duruyordu. Hatta semma, Bismillah deyinceye kadar. Şeytan onunla beraber yiyordu. Onu Bismillah dediği zaman şeytanın karnında hiçbir şey kalmadı. Hepsini tekrar çıkarttı, kustu diyor. Şimdi bu hadise ne zaman olmuş? Efendim, enne racülen ekele inden nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Adamın birisi, Peygamber Efendimizin zamanında Müslümanlardan birisi, Efendimizin karşısında, huzurunda bir şeyler yiyormuş. Uzağında, yakınında, neyse yani onun gördüğü bir yerde bir şeyler yiyormuş. Efendim, felem yüsemmi. Bismillahirrahmanirrahim demeden başlamış yemesine. Mesela elinde belki hurma vardı, belki başka bir çörek vardı, börek vardı, ekmek parçası vardı. Efendim, kavrulmuş buğday filan yerlermiş onlar. Hani bizim leple bir şey yediğimiz filan gibi. Belki öyle bir şeydi. Neyse, Bismillah demeden yemeye başlamış. Sonuna kadar böyle gitmiş. Sonunda Bismillahi evvelehu ve ahirehu demiş. Aklı başına gelmiş o sahabinin. Allah şefaatine erdirsin. Onlar kıymetli insanlar. Orada aklı başına gelmiş. Bu sefer demiş ki Bismillahi Allah'ın adıyla evvelehu ve ahirehu. Evveli içinde, ahiri içinde. Yani tam başlangıcından unuttuğu için başı içinde, sonu içinde Bismillah deyince o zaman şeytan ne yediyse hepsini çıkartmış. Yani şeytan onun şeyine, rızkına ortak oluyor. Başka hadis-i şeriflerde okuduk ki şeytan insanın yemeğine, sofrasına oturur, yemeğine ortak olur. Karısına ortak olurmuş. Allah etmesin. Karısına ortak olurmuş. Onun için her işimizi besmeleyle yapacağız. Her işi besmeleyle yapacak ki şeytan ortak olmasın, sokulmasın. Hatta soruyor sahabe, ya Resulallah, şeytanın evladıyla kendi evladımızı nasıl ayıracağız? Bu hanımdan bir çocuk oldu. Şeytanın çocuğu mu, senin çocuğun mu? Nasıl ayıracağız? İşte o yüzsüzlüğünden anlaşılır diyor. Arlanması, utanması yoktur filan diye. Onun için her şey imanda. Her şey güzel ahlakta. İman ve güzel ahlak olmazsa insanlar insan olamaz. Evlatlar evlat olamaz. Aileler mutlu olamaz. Cemiyetler yükselemez. Milletler kuvvetli olamaz. İşin aslı bu. Uğraşırlar. Efendim ben 20. yüzyılda yaşıyorum, atom fiziği biliyorum, bilmem elektronik biliyorum, bilmem bilgisayar kullanıyor. Ne yaparsan yap. Bak bunları bilmediğin zaman şeytandan bir çocuk olur. Burnundan fitil fitil getirir babasını. Fitil fitil getirir. Ya bu benim evladım. Tövbe ya Rabbi. Ne biçim şey bu böyle? İllallah der. Her gün bir rezaletinin haberi gelir. Her gün bir komşudan bir şey gelir. Onun için Allah adıyla. Besmele ne demek? Ben bu işe Allah'ın adıyla başlıyorum demek. O ne demek? Ben bu işi Allah'ın rızasına uygun yapmaya çalışıyorum. Allah'ın rızasına uygun olduğu için yapıyorum demek. Yani niyetini, hayatını, mematını, hareketini, sekenetini, her işini, harekatını, sekenatını hep Allah için yapacak insan. Aldığını Allah için verecek, verdiğini Allah için verecek, sevdiğini Allah için sevecek, kızdığını Allah için kızacak. Her işi ilahi olacak. Allah için olacak. O da besmeleyle taakkuk ediyor. Hocam bir insan peki günahlı bir işe besmele çekerse Allah'la alay etmiş olur. Bismillahirrahmanirrahim diyor, içki içiyor. Alay etmiş olur. Çok korkunç günaha girer. Yani iyi şeye besmele çekilir, kötü şeye çekilmez. Kötü olduğunu anlayınca, besmele de çekilmeyince oradan kendisini geri çeker. O bakımdan muhterem kardeşlerim, aklınızı başınıza toplayın, şuurunuzu uyanık tutun, gaflete düşmeyin. Bu şeytan çok kurnaz, çok kurnaz bir kandırıcıdır. Çok kurnaz bir kandırıcıdır bu şeytan. Çünkü Hazreti Adem atamız zamandan beri profesyonel mesleği bu, kandırmak. Yani gelir kandırır. Sen daha toy bir insansın, o gelir seni 90 kere kandırır. Allah'a sığınacaksın, besmele çekeceksin, Euzubillahimineşşeytanirracim diyeceksin, Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin, yaptığın işi şuurla yapacaksın. Aldatır. Kimisini hak yoldan gösterir, aldatır. Kimisini sağdan gelir, aldatır. Kimisini soldan gelir, aldatır. Kimisini ardından vesvese verir. Kimisini dobra dobra yüzünden şu günahı yap diye. Her birini bir türlü aldatır. İnsanların çoğu ona taparlar. Ona kulluk ederler. Nefse kulluk ederler. Dünyaya kulluk ederler. Bu etrafta gördüğün bir sürü insan şeytanın avenesidir, yardımcısıdır. Şeyatînün insi vel cinni. İnsanların da şeytanları var. Kur'an-ı Kerim öyle bildiriyor. Cinlerin de şeytanları var, insanların da şeytanları var. Allah bizi rahmani kimselerle beraber eylesin. Şeytanlardan, şeytanilerden hıfz eylesin. Vallahi lekad sebaka ila cennati adnin akvamum ma kanu ekseren nasi salaten ve la siyamen ve la itimaren ve lakinnehum akalu anillahi mevadiahu fe vecelet kulubuhum vatma annet ileyhin nufus ve haşaat minhumul cevarihu fe fakul halikata bi tibil menzileti ve bi husnit dereceti inden nasi ve indallahi fil ahire. Burada Peygamber Efendimiz yine yeminle başlamış. Vav harfine geçtik. Vav ile başlayan hadislere geçtik. İkinci hadis bu. Vallahi Allah'a and olsun ki yemin ederim ki diyor Peygamber Efendimiz. Lekad sabaka ila cennati adnin akvamun. Adin cennetlerine, cennati adne birçok topluluklar, kavimler hızlı hızlı önden gittiler. Ma kânû ekseren nâsi salâten ve lâ siyâmen ve lâ itimâren. Ama bu adamlar namazca çok, oruçça çok, hac ve ömrece çok insanlar olmadıkları halde cennet-i adne koştular, gittiler. Herkesten evvel gittiler. Yani namazı çok olduğundan değil, orucu çok olduğundan değil, ömreye çok gittiğinden değil. Herkesten evvel giden bu insanların namaz çokluğuyla, oruç çokluğuyla, hac ömre çokluğuyla değil bu muvaffakiyetleri, bu yüksek derecelere herkesten evvel gitmeleri. Velakinnehum, neden bu dereceyi elde ettiler? Akalu anillahi mevadiahu. Allah'ın hududunu, emirlerini, yasaklarını, efendim koyduğu ahkamın yerlerini bildiler. Rabbimiz şunu sever, şuna gazap eder. Şunu ister, bunu istemez. Bunu şuurları sezdi, anladı. Şuurlu, uyanık insanlar sezdiler, anladılar. Fevecelet kulubuhum. Gönülleri efendim titredi Allah'ın sevgisiyle, efendim Allah'a hürmet ile ve vatma annet ileyhin nüfus. Gönüller, kalpler, nefisler huzura, sükuna kavuştu. Yani o idraklerinin yüceliği dolayısıyla o öyle ilahi sükuna erdiler. Efendim ve haşaat minhumul cevarihu ve azaları huşu sahibi oldu. Huşu sahibi oldu. Hiçbir azası Allah'a asi gelmiyor. Göz mazarren basaru ve matara buyurulduğu gibi göz harama bakmıyor. El harama uzanmıyor. Kulak haramı dinlemiyor. Dil yalanı dolanı haramı söylemiyor. Her aza efendim huşu sahibi. Fefakul halikate bitibil menzile. Böylece halktan yüksek güzel mevkiyi kazanmak suretiyle üstünleştiler ve bir hüsnüt dereceti inden nas ve indallahi fil ahire ve derece bakımından da insanların arasında da Allah ahirette de Allah indinde de yükseldiler. Bu hadis-i şerifin bu kadar sözünden anladığımız şu ki insanları yüksek derecelere çıkartan idrakleri ve şuurlarındaki sezgilerindeki inceliktir. Yoksa şuuru eksik olduğu zaman çok oruç tutmuş, çok namaz kılmış, çok ömreye gitmiş, yeterli olmuyor. Eğer Rabbinin huzurunda kulluğunu iyi bilir, Allah'ın emirlerini, yasaklarını, dinin inceliklerini iyi kavrarsa, o zaman insanların hepsinden daha üstün oluyor. Buna derler kalite. Kalite derler buna. Şimdi malum, efendim ne imal ediyorsun? Efendim 1000 tane kürek sopası imal ediyorum. Kaç para eder? 75'er liradan şu kadar para eder. Öteki adama gidiyorsun, sen ne yapıyorsun? Hocam ben tesbih tanesi yapıyorum. Çırt çırt çırt çırt çırt tesbih tanesi. Bir tesbih yapıyor, kuka tesbih. Efendim o 1000 tane şey sopasından, efendim kazma sapı sopasından çok daha fazla para ediyor. Yani kaliteli iş yapıyor. Miktar efendim bazen mesela 1000 tane bir şey, öbür tarafta 1 taneye denk gelmez. Kalitesiz, değersiz bir şey deriz. Yani sayıyı yener kalitenin güzelliği. O halde namazın, orucun, haccın, ömrenin sayı olarak çokluğuna bakma. 9 defa hacca gittim, 10 defa ömreye gittim. Şu günde şu kadar rekat namaz kılarım. Bir yılda şu kadar ay, şu kadar oruç tutarım. Ama şuurun nasıl? Kalitesi nasıl yaptığın ibadetlerin? Senin anlayışın nasıl? Allah'ın rızasına uygun mu? Çünkü bazı insan yani dam üstünde saksağın vur beline kazmayı gibi böyle acayip tipte oluyor. Geçiriyor başına siyah fötörü, boynuna takıyor kravatı, sakal uzatmış, eline almış papaz bastonu. Yani tipine bakıyor insan, acaba selam versem mi vermesem mi? Papaz mı, hacı mı? Şaşırıyor yani tipine bakıyor. Çünkü olabilir, bakarsın Kadıköy tarafına giden papazdır. Yani o da mümkün. Hiç belli değil tipinden şeyinde. Bir yani şeyi yok. Şuuru eksik. Evine gidiyorsun öyle. Hanımına bakıyorsun öyle. Çocuğuna bakıyorsun öyle. İşine bakıyorsun. Ha. Muamele. İş çok önemli. Adam çok namaz kılıyor, çok oruç tutuyor. İşi nasıl? Beraber bir iş yaptın mı? Sözüne sadık mı? İşi dürüst mü? Hilesiz mi? İşte o insanı kaliteli Müslüman yapan onlar. Onlara dikkat etmediğin zaman kıymeti yok. Onlara dikkat edenler ince, zarif, kamil Müslüman, onlar yükseliyorlar. Dikkat etmeyenler konuş bakalım, uğraş bakalım. Yerinde say bakalım. Rab, Rab, Rab, Rab, Rab ses geliyor. Tabur olduğu yerde duruyor. Neden? Yerinde say demiş. Ses geliyor, ayaklar duyuruyor, bir şey yapıyor ama yerinde sayıyor. İleriye gitmiyor. Onun için Allah bize bir kere dinimizi iyi anlamak nasip etsin, ilim nasip etsin. Ondan sonra da edep nasip etsin, şuur nasip etsin. Rabbimizin rububiyetini iyi anlayalım, kendimizin kulluğumuzu iyi anlayalım, ubudiyetimizi. Ölçülü, arif, zarif, güzel kulluk edelim. Vallahi la taktesimu vereseti ba'di dinaren ma terektu min şeyin ba'de nafakati nisai ve mü'nete amili fehüve sadakatun. Buyurdu ki Peygamber Efendimiz bu yeni hadis-i şerifinde, vallahi Allah'a and olsun ki la taktesimu vereseti ba'di dinaren, ben vefat ettikten sonra arkamdaki varislerim dinar, dirhem, para, pul, miras bölüşmeyecekler. Bırakmadım. Arkada para, pul bırakmadım. Öyle bir şey efendim bırakmadım. Ma terektü min şeyin ba'de nafakati nisai. Hanımlarımın nafakasından başka geride ne bıraktıysam ve mü'nete amili, hizmetçimin, efendim vazifelimin emeğinin karşılığından, karşılığı olarak onlara ayrılmak şartıyla, onlardan başka ne bıraktıysam fehve sadakadır. Gerisi sadakadır, beytül malindir, zekattır, ümmeti Muhammed'in hizmetinedir. Peygamberler mal, mülk, miras bırakmazlar. Peygamber Efendimiz böyle göçtü ahirete. Peygamber Efendimiz arkasında bırakmadı. Bıraktığı şeyleri de Ebu Bekir Sıddık Efendimiz Beytülmal'e aldı. Yani şeylerine, zevcat-ı tahiratının bu hadis-i şerife göre nafakasının dışında mal vesaire şey yapmadı, mülk olarak bırakmadı Peygamber Efendimiz. Allah bizlere yolunda malımızla, canımızla çalışmayı nasip etsin. Amin. Efendimiz bırakmadı, biriktirmedi. Efendim, biz de hayra sarf etmezsek ne olacak? Nasıl olacak? Vazgeçmek de çok zor maldan. Öyle tatlı ki mal canın yongası demişler. Ne demek? Kendisi tat. Mal, canımı al, malımı alma diyor adam. Canını almasına razı, malını şey yapmıyor. Çok zor bırakmak ama işte imtihan orada. Yani hak yolda bırakılacak. Yalnız bir teselli noktası söyleyeyim kardeşlerim. Okuduğum hadislerden ahir zamanda Müslümanın biraz paraya ihtiyacı olacak. Yani dost, başkalarına muhtaç olmayacak kadar biraz biriktirmesi olabilecek ama vazifeleri yapacak. Yani zekat vazifesi, sadaka vazifesi, hizmet vazifesi, cihat vazifesi gene yapacak. Başkasına muhtaç olmayacak kadar helalinden kazandığından biraz yana şey yapabilir. Biz onlarla boy ölçüşemeyiz. Tabii. Yani ölçüşsek Allah gene bırakmaz ama öyle bir müsaade de var. Vallahi med dünya fil ahireti illa misle ma yec'alu ehadikum isba'ahu hazihi fil yemmi fel yenzur bime yerci. Bu da efendim Ahmed İbni Hanbel, Müslim ve İbni Mace'de ve var efendim, daha başka kaynaklarda var. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş ki vallahi, yeminle olsun. Şimdi bu hadis-i şerifler hep yeminle anlatıyor Efendimiz. Yani bu sözler hakikattir. Buna, bu hakikate iyice aklınızı toplayın demek. Vallahi and olsun, yemin olsun ki dünya ahirete nazaran sizden birinizin parmağını, şu parmağını denize sokup çıkarması gibidir. Baksın artık ne kadar suyla döner parmağı. Şimdi bir insan parmağını denizin kenarına gitti, suyun içine bir soktu, bir çıkardı. Denizde ne kadar var? Parmağın üzerinde birazcık ıslaklık var. Damlayan işte şu kadarcık su. Deniz ne kadar? Deniz uçsuz bucaksız. İşte dünya o uçsuz bucaksız denize göre şu parmaktaki ıslaklık gibidir. Ahiret derya gibidir. Dünya şu parmaktaki ıslaklık gibidir. Ve insanların çoğu dünyaya tamah ediyor da ahireti harap ediyor. Bu parmak ıslaklığı kadar az meta için birbirini yiyorlar. Birbirlerini öldürüyorlar. Birbirlerine kıyıyorlar. Ne kardeşlik kalıyor, ne insanlık kalıyor, ne Müslümanlık kalıyor. Hırs, hırs, hırs, hırs. Ahiretler mahvolup gidiyor. Şimdi beni affetsin. Yani kusurlu olabilirim. Kabahatimi Allahu Teala Hazretleri hata ettirmesin, kabahat ettirmesin. Geçen gün İran Reisi Cumhuru Hameni şey yapıyor. Açıklama yapıyor. Bizim Irak'ın topraklarında gözümüz yok. Saddam devrilsin. Ben mübarek adam. Madem topraklarında gözün yok. 5-6 senedir bu kadar insancıklar ölüyor. Aklım almıyor benim. Herhalde biraz safçayım. Küçük şeyim aklım. Anlayamıyorum ya. Madem toprağında gözün yok. Madem şey yok. Ya kesiverin şu şeyi. Şu harba giden paralar, darbe giden paralar Müslümanların yerlerinin, yurtlarının, canlarının, mallarının tamirine gitsin, imarına gitsin. Bir geçiver. Bizim mesela bu harp olmadan önce bizim hocalarımızdan gördüğümüz kavga iki taraf istediği zaman olur diyor. Bir taraf istemezse kavga olmaz derdi bizim hocalarımız. Misal verildi. Adamın birisi hamama gitmiş. Hamama. Evlerde eskiden banyo falan yok. Hamama gitmiş. Bir kabadayı da peşinden. Kabadayı da peşinden gitmiş. Ama kabadayıya demişler ki çok iyi bir adamdır. Çok güzel huylu bir adamdır demişler. Ben onun güzel huyluluğunu gösteririm size demiş. Ben onu nasıl baştan çıkartırım bak demiş yani. Arkasından hamama gitmiş. Tabii adam peştemallı şeyle filan. Gitmiş bir kurnanın başında. Tası var. Lifi var. Efendim bilmem kesesi var. Sabunu var. Tam yıkanacak. Kabadayı dikilmiş başına. Kalk buradan bu kurnada ben yıkanacağım demiş. Peki tasını tarağını toplamış. Hani tabir de var ya tası tarağı toplayıp gitmek. Tası tarağı toplamış. Gitmiş öbür kurnanın başına. Hamamda bir tane kurna yok. Öbür kurnanın başına. Biraz sonra oradan kalkmış oraya gelmiş. Bu sefer gene Kalk buradan demiş, orasını beğenmedim, burada yıkanacağım. Peki demiş, gene tası tarağı almış, öbür tarafa. Bu sefer gene oraya gitmiş, orası güzel değilmiş, burasının suyu daha çok, buraya geleceğim. Peki demiş, bakmış ya adam şey yapamayacak. Ya demiş, özür dilerim, sen hakikaten güzel huyluymuşsun demiş. Yani bir taraf istemeyince, %90 tabi istisnaları vardır, bir taraf istemeyince kavga olmaz. Veyahut sulh olmak isteyince işler düzelebilir. Şimdi bize çok haksızlık etti, şöyle oldu, böyle oldu filan. Ne olurdu? Haksızlığı Allah senin cezanı versin, belanı versin ahirette de. Şu Müslümanlar bu işe bu kadar devam etmesinler denseydi de, bu savaş bu kadar devam etmeseydi de, bu kardeşlerimiz bu kadar ölmeseydi de, bu mallar bu kadar gitmeseydi de. Elde ne var? Zarar ortada da. Elde ne kar var? Nereye varacak işler? Hep de yani artık hepimizin gözünde olduğu için beni Iraklılar da affetsin, İranlılar da affetsin, onu veya bunu sevenler de affetsin. Yani Müslümanların umumiyetle işleri böyle. Türkiye içinde de böyle. Hep birbirleriyle çekişmek, çatışmak, uğraşmak, didişmek, fırka fırka olmuşlar, grup grup olmuşlar. Her biri bir yol tutturmuş. Külli hizbin bimâledeyhüm ferihûn. Herkes kendisini en doğru sayıyor. Ötekisini hatta kafirlikle itham ediyor. Müslüman ama o da ama o kafir diyor. Bilmem neden kafir olmuş. Şöyle dedi, böyle dedi, bilmem ne de. Bu da bunu şey yapıyor. O ona münafık diyor. O ona bilmem ne diyor. Olmaz. Olmaz. Yani Müslümanların yek vücut olması lazım. Müslümanların muhabbetli olması lazım. Müslümanların birbirlerini affedici olması lazım. Varsa bile kusurunu bağışlayıcı olması lazım. Efendim, Müslümanın Müslümana zarar vermemesi lazım. Hayrına çalışması, koşturması lazım. Ama bunların hepsinin olması için de insanın vicdan sahibi, has, hakiki, halis Müslüman olması lazım. Allah bize o hakiki imanı nasip eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. İnnehu la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la la ilahe illallahul melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullahi sadıkul va'dil emin Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyi ve ala ahlihi ve sahbihi ve sellim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyi ve ala ahlihi ve sahbihi ve sellim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Aşırı şerif. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات فغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا يا ربنا يا رب العالمين acizane naçizane yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi, zikirlerimizi, tesbihatımızı kardeşlerimizin okumuş oldukları ve dua edilmesini istedikleri 4 adet hatmi şerifi, 45 adet Yasin-i Şerifi, 5000 adet İhlas-ı Şerifi, 5502 adet Besmele-i Şerif zikrini, 2 tane 100 biner adet Kelime-i Tevhid, La İlahe İllallah zikrini, 20 bin salavat-ı şerife ile sair ibadet ve taatlerimizi lütfunla, kereminle kabul eyle ya Rabbi. İkramına, ihsanına vesile eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücür ve sübatı evvelen ve haseten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hibe ve hediye ve arz eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi mazhar eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya etmeyi, böylece şehit sevapları kazanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Onun cümle âlinin, pâk ashabının ve etbaının ve ahbabının ruhlarına da ayrı ayrı dereceleri üzere ikram eyle ya Rabbi. Sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullah ve mukarrebin ve haseten ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan verese-i enbiya saadat ve meşayih Turku Aliye'mize hediye eyledik, vasıl eyle. Kaddesallahu esrarahum ve nefa'ana min fiyuzatihim ve berekatihim. يا Ya Rabbi bizleri sevdiğin kullara hayırlı halef eyle. Ya Rabbi marifetini, muhabbetini bizlere ihsan eyle. Amin. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i bizlere şefaatçi eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uygun ömür sürmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarına bizleri nail ve mazhar eyle. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit şerlerinden bizleri mahfuz eyle. Amin. Her çeşit tehlikelerden mahfuz eyle ya Rabbi. Amin. Ümmet-i Muhammed'e rahmeyle ya Rabbi. Amin. Dertlilerimize deva ihsan eyle. Amin. Borçlularımıza borçlarını ödeme nasip eyle. Amin. Hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Amin. Her işimizi hayır eyle. Amin. Cümlemizi helal hayırlı rızıklarla merzuk eyle ya Rabbi. Amin. Hacetlerimizi kaza eyle ya Rabbi. Amin. Son nefeste cümlemize iman ile, Kur'an ile ve ol kelime-i tayyibeyi münciye ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek imanı kamille göçmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bizden sonra evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi yolunda daim zikrinde kaim eyle. Bizleri de böyle arkamızdan hayır dualarla anacak dostlardan, zürriyetlerden mahrum eyleme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, beldelerimizi vesaire Müslüman kardeşlerimizin beldelerini her çeşit afetlerden, felaketlerden mahfuz eyle. Amin. Çarpışan kardeşlerimizi kafirlere karşı mansur ve muzaffer eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, esir, mağdur, mazlum kardeşlerimizi esaretten, gadirden, zulümden kurtar. Amin. İstilaya uğramış İslam beldelerini tekrar elde etmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ezanlar okumayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Senin dinini dünyanın her yerine yaymayı bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi ahir zamanın fitnelerinde bizleri helak eyleme. Amin. Ya Rabbi nefse şeytana uyup yolundan sapanlardan eyleme bizleri. Amin. Marifetini, muhabbetini bizlere ihsan eyle. Amin. Rızvan-ı Ekber'ine bizleri nail eyle. Amin. Ahirette Efendimiz'e komşu eyle. Amin. Cennet ve cemaline cümlemizi müşerref eyle ya Rabbi. Amin. Bi hürmeti hatematil Kur'anil azim. Ve bi hürmeti salavatil şerife. Ve bi hürmeti hatemat-ı tehlil-i azim ve bi hürmeti zikrikel celil-i cemil ve bi hürmeti süver-i kur'aniye ve bi hürmeti esrar-ı suret-i fatiha. Ile amca oğlu evlenmek haram mıdır? Değildir. Yani iki kardeşin çocukları evlenebilir. Efendim, bir kimse başına gelen bir hastalığı yediği yemekten veya başka bir şeyden bilirse Allah'a şirk koşmuş olur mu? Bazıları efendim bırakılmış sakalı kesmek haram, bırakmamışsan kesmek haram değil diyorlar. Ne dersiniz? Şimdi her şey Allah'tandır. Vasıtadır öteki şeyler. Her şey Allah'ın dilemesiyle oluyor. Dilemezse olmaz. Yani zehirin insanı zehirlemesi Allah'ın izniyledir. Ateşin yakması izniyledir. İstese İbrahim Aleyhisselam'ı yaktırmadığı gibi onu da yaktırmaz. Hazreti Ömer'i zehirin öldürmediği gibi istese öldürtmez. Her şeyin Allah'tan olduğunu bilmesi lazım insanın. Bilmezse sakatlık var şeyinde demektir ama yani o yüksek insanların şeyi. Bırakılmış sakal da bırakılmamış sakal da efendim yani kesmek doğru değil ama tabii bırakılmış bir şeyde demek imkanı varmış bırakmış ondan sonra da kesiyor. Biraz daha bir ağırlık var. Ötekisinde belki mazereti olduğundan hiç bırakamıyor. Efendim o mazeret sayılırsa sayılır. Sayılmazsa o da haramdır. Yani mazereti Allah'ın dinde geçerli değilse öyle şey olmaz. Açık zikir yapılırken cehri, el kol sallama ve sağa sola sallanmalar oluyor. Açık zikir yapılırken böyle yapmanın sakıncası var mıdır? Gayri ihtiyari ve şey olarak hafifçe olursa şöyle aşırı olmamak şartıyla büyük bir mahsuru yoktur. Ama bazıları çok aşırı yapıyorlar. Yapmamaya dikkat etsinler. Bizim büyüklerimizden gördüğümüz sükunetli böyle ağırbaşlı olmak yani dışa taşkınlığı çok vurdurmamaktır. Efendim, Kabe-i Muazzama'nın taşları sökülüp denize atılmadan haccınızı yapmak için acele ediniz diye bir hadis-i şerif var mıdır? Bu ifadelerle veya başka ifadelerle yani Kabe'yi Habeş tarafından bazı kavimlerin gelip de ahir zamanda sökeceğine dair hadis-i şerifler var. Allah Teala Hazretleri bizi efendim İslam'a güzel hizmet edenlerden eylesin. Kabe'mizi, beldemizi korumak nasip eylesin. Ahir zamanın şerlerinden uzak eylesin. İnşallah daha uzun zamanlar iyi günler göstersin Allah cümlemize. 3 aylarda tutulan oruçlar Ramazan hariç başka kaza oruç yerine geçebilir mi? Tabii yani niyete bağlı. Ben kaza niyetine şey yapıyorum deyince olur. Yani onu ona niyet ettiği zaman. Her şey niyete göredir. Yani niyetini şey yapacak. Ben şunu tutamadığım filanca zamanın kaza orucu niyetine tutuyorum diyecek. Öyle demezse nafile olur. Nafile oruçlar ahirette hesaba girerler. Ama diliyle söylemesi uygundur. Efendim birisi fakirim diyor, yardım istiyorum diyor, adres şey yapmış. Neyse onu alalım. Efendim sakal tıraşı olurken kanatmamak için besmele çekilebilir mi? Tabii mecburiyetten şey yapıyor, kanamasın diye çekebilir. Yani şeye değil de kesmenin doğru olmadığını biliyor da o zaman öteki türlü o niyetli olunca şey yapmak mahsur olmaz inşallah. Efendim filanca yerde oturuyorum. 5 çocuğum var, bir arsam var. Arsama ev yapabilmek için efendim toplu konuttan ferdi kredi almak istiyorum. Ödeme şekli benim işime geliyor. Yalnız faiz konusunda karar veremedim. Faiz olur mu olmaz mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Ben bilmiyorum. Yani o toplu konutta bir kısmı faizsiz oluyormuş galiba. Faizliyse faizli oluyor. Faizsizse faizsiz oluyor. Yani faiz varsa var. Yoksa yok. Çok doktorlara gittim. Pek şifa bulamadım. Aşk ile dua edin. Allah rızası için şifa Allah'tan. Allah cümle hastalarımızla beraber bu kardeşimize de şifa ihsan eylesin. Efendim dua buyurun da helal lokma yiyelim, helal kazanalım. Allah cümlemize helal lokma nasip eylesin. Kandil gecesinde camimizde program var mı? Olmaz olur mu? Tabii burası elhamdülillah öyle o hususlarda şey yapan yerlerdendir. Falanca yerle filanca yerin efendim hakkında filanca dergi cevaz yok demiş. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Biz cevap olmaması için bir şey bilmiyoruz. Yani cevaz yok demişler o dergide ama biz onun cevazı olmadığına dair bir şeyi duymadık. Efendim soruşturalım, anlayalım, o dergiyi okuyalım. Neresinde şey yap demişse haklı bir sebebi varsa belki öyledir, bilmiyorum. Gece namazına kalkamadığım zaman gündüz kılabilir miyim? Gündüz namazı olur. Gece namazına kalkamayınca kalkamamış oluyor. Kalkmak lazım. Gündüz nafile olmuş olur. O onun yerini tutmaz. Gecenin zamanının ayrı şeyi vardır. Besmeleyle yatarsınız. Çok yemek yemezsiniz. Duası vardır. Ya Rabbi اَيْكِزْنِ ف۪ي اَحَبِّ السَّاعَاتِ اِلَيْكِ وَاسْتَعْمِلْنِي بِاَحَبِّ الْاَعْمَالِ لَدَيْكَ diye dua edersiniz. Allah yardım eder inşallah. Bir zamanlar, bazı zamanlar arada hiçbir sebep yokken tükürdüğüm zaman ağzımdan kan geliyor. Yani bir türlü anlamıyorum diyor. Olabilir. Diş etlerinde rahatsızlık vardır. Dişinde kovukta çürük vardır. Kan gelebilir. Abdesti şey ise bozmaz yani. Tamamen kan değilse bozmaz. Tükrüğüne galip değilse bozmaz. Birazcık renkli olması yarıdan fazla olursa bozar. Efendim akşamdan yatmıyorum ve sabah namazına kalkamıyorum. Akşamdan erken yatsam olur mu? Hem soruyu soruyor hem cevabı söylüyor. Tabii erken yatacak ki elbette öyle yapacak. Muhterem kardeşlerimden dua istirham ediyorum. Bir hastalığa müfteri olduğundan dolayı Allah şifa versin cümle kardeşlerimize. Çok dertli kardeşlerimiz var. Kardeşine dua edenin efendim duasını Allah kabul ediyor. Kendisi için olmuyor da candan dua edelim. Fasık ve kafir bir kuruluştan alınan burs parası yenir mi? Fasık ve kafir kuruluş yani kuruluş ne şartı koşuyor? Hibe midir? Hediye midir? Hibe ve hediye. Müslümanın şeye, kafirin şeyine ihtiyacı yoktur yani. Alması gerekmez. Almamış. sarığın ölçüsü, bunu çok soruyorlar. İşte şöyle, ne kadar çok sarılırsa sevabı her dolaması için ayrıca oluyor diye. Herhalde bir 3-3,5 metre falan olursa iyi olur diye şey yapıyoruz. İşçinin ücretini terlemeden veriniz buyuruyor. Yani hemen peşin verin, geciktirmeyin, sızlandırmayın, efendim, tehir etmeyin diye Efendimiz çalışan insan mağdur olmasın diye şey yapmış. Teri soğumadan veriniz ve önceden de ücretini bildirin. Yani akşama kadar çalıştır çalıştır, al sana şu kadar. Ben bu kadar tahmin etmiyorum, olmaz. Başından bilsin, şey yapmayacaksa çalışmaz, anlaşmazlık olmasın buyurmuş Efendimiz. İşçiyi koruyucu bir şey bu. Efendimizin tavsiyesi. Burnunu bir demire çarpmış, yamulmuş. Önce yamuk değildi. Sıhhi yönden rahatsız değilim ama bazı meclislerde kızdırıyorlar ve kendim de bundan dolayı fark ettiğim anlarda o yönden kendimi hakir görüyorum. Bir estetik ameliyat olabilir miyim? Olabilir tabii. Eğriliği düzeltmek, çarpmış, düzeltebilir. Ramazan'da vefat eden kimsenin orucu yarım kalınca o kişinin orucunu tutmak gerekir mi? Hayır. Ölünce şey mecburiyet de bitiyor. Yani tuttuğu zaman kadar tutar. Ondan sonrasını tamamlamak, Ramazan'ı tamamlamak diye bir şey yok yani. Vefat bir tabi mazeret olduğundan gerekmez. Parayı muhafaza amacı ile efendim bankaya yatırsak da faizini almasak veya kiralık kasa tutulsa caiz midir? Şimdi tabi şeyde kiralık kasa meselesi de bir faiz işlemi bahis konusu olmuyor İslami bakımdan. Fakat öteki türlü kendisi parayı verdiği için başka yerde faiz olarak kullanılıyor yani. O kendisi almıyor ama başkası kullanıyor. Herhalde öyle bir şeye yaratmayacak bir tarzda kullanmaya çalışmak daha uygun. Efendim, konuşmada geçti. Benim işime müsavi geldi. Kaynana olacak kadın televizyon tutturdu. İlk görüşmede de ben eve sokmam demiştim. Bu halde iş oldu. Her şey tamam. İş televizyona dayandı. Babam devreye girdi. Televizyon konusunu bana bırak dedi. Beni men etti. Zaten babamın da kalbini yeterince kırdım. Bu konu için ne yapabilirim? Evet. Herhalde bu yani evlenecek de anlaşılan şart olmuş galiba. İkna etmeye çalışsın. Ortak dükkan açmaya niyet ettim. Ne dersiniz? Allah mübarek etsin deriz. Allah rızası ile böyle iyi niyetle ortaklık olunca Allah ortak oluyor. Üçüncü ortak ben olurum diyor. Ortaklar birbirlerine hıyanet etmedikçe hayırlı kazançlar nasip etsin. Efendim, bir şey sormuşlar, onu bilemedim. Bir isim soruyorlar. Yakın günlerde Recep-i Şerif ayına kavuşacağız. Bu hususta halkımızı irşad etmenizi rica ederim. Şimdi salı günü mü, çarşamba günü mü? Çarşamba günü galiba, bakacağız tabii hilali de. Recep ayı giriyor. 3 aylardır, yani mübarek bir mevsim başlıyor. Kendimize çeki düzen verelim, hazırlayalım. Efendim, ilk gününde oruç tutmak iyidir. Sonra perşembesini cumaya bağlayan gece de regaib kandilidir. O kandilde perşembe günde oruçlu olmak uygundur. Alafran ve tuvaletin hükmü hangi durumlarda cevaz verilmiştir? Alafran ve tuvalet, Alaturka tuvalet fark etmez. Eskiden yani şeyde Hicaz'da berreye çıkarlardı yani. Ne yapsın? Bir şey yok ki. Araziye çıkardı. Bir şey yoktu yani. Sonradan o usul veya bu usul bulunmuş. Etrafı kapalı olduktan sonra şey oluyor, bazı kimselerin de mesela dizleri bükülmüyor. Hasta oluyor. Yaşlanınca bir mecburiyet oluyor. Onun için alafranga yasaktır, alaturka iyidir filan gibi bir şey yok yani dinimizde. O usulde bir hüküm yok. İhtiyaca kalmış bir şey. Kendisini temiz koruduktan sonra, efendim, ihtiyacını gördürdükten sonra görür biter. Yani bazen ihtiyarlar yardımlık bile kullanırlardı. Hani hastalar altına sürgü filan şey yapılır. Bunlar ihtiyaca ait şeylerdir yani. Bu yasak, ötekisi İslami, bu gayri İslami diye bir şey yok yani. Bu hususta öyle bir sıkı şeye düzmek, duruma göre şey yapılabilir. kullanışında üstüne sıçratmamak, efendim kendisini şey yapmamaya dikkat etmek, korumaya dikkat etmek. İçki satan yerden alışveriş etmenin hükmü hangi durumlarda cevaz verilmiştir? Mecburiyet olursa, sıkışmışsa şey yapabilir ama öteki yeri kollaması daha uygun olur. Yani satmayan yer arkadaşı demektir. Böyle bir kendisini biraz dişini sıkarak o kardeşine yardımcı olması uygun olur. Namaz kılmaya başladıktan sonra aklıma dünya ile alakalı şeyler geliyor. Huşu içinde namaz kılmam için bana neler tavsiye edersiniz? İlk önce abdestin güzel olması lazım. Abdest güzel olmayınca olmuyor. Yani abdestin böyle abdestin alınışına bir kere yüz numaradan çıkınca tamamen bu işin tamam olduğuna dikkat etmek lazım. İstibra şeyine dikkat etmek lazım. Ondan sonra abdesti dualarıyla güzel almak lazım. Efendim o zaman iyi olur. Kahvede oturma hakkında ne dersiniz? Efendim boş vakit geçirmektir. Tehlikelidir, oyun yeridir, eğlence yeridir. Şu anda eskiden kahvelerin adı kıraathaneydi, biraz bir işe yarıyordu. Şimdi işe yarama şeyi de çok az. O bakımdan durma derim. Yani bana kalırsa durmasın. Ya bir kitap okusun, ya bir hayırlı bir iş yapsın. Hiçbir şey yapamasa sokağın taşını, toprağını bir kenara şey yapsın. Bir hayırlı, sevaplı bir şey olur. Yani bir taşı kenara alsa kahvede duracağına, efendim sokağın bir çukurunu doldursa Allah sadaka olur yani, sevap kazanır. Ben orada boş yere oturanlara çok acıyorum. Yani Allah kurtarsın. Allah şuur versin. Birisi de diyor ki, birisiyle efendim söz kestik filan, acaba şey yapabilir miyiz? Nikahı önceden yapsak iyi olur mu? Ailelerimiz razı değil diyor. Hanefi fıkhına göre şeyde olduğu için velisinin mecburiyeti yok. Kendisi reşit hale geldiği zaman kendisi nikah kıyabilir. Öyle olabilir mi diye soruyor. Yani ben acizane pek biraz ihtiyat etsinler, çok konuşmasınlar ama öyle şeyi analarının babalarının haberi olmadan efendim şey yapınca sonra başka pürüzler çıkar diye uygun görmüyorum. Yani başka pürüzler çıkıyor. İki taraf riayet etmiyor. Bilemiyorlar bu işin ehemmiyetini. O bakımdan ölçülü, konuşmalı şeydi. Efendim sonra yapsınlar yani. Şimdi ihtiyata riayet etsinler, sonra yapsınlar. Allah hepinizden razı olsun.